To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie egzekwować dyscyplinę legislacyjną i medialną od członków gabinetu, mówi rzecznik rządu. Ponad 720 godzin drukowano w Radomiu prototyp elektrycznego auta dostawczego w skali 1:1. Pierwsi ludzie przybyli na tereny Ameryki Północnej ponad 100 tysięcy lat wcześniej niż sądzono. Beata Szydło zapowiedziała, że będzie egzekwować dyscyplinę legislacyjną i medialną od członków swojego gabinetu, mówi rzecznik rządu. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefowej rządu z ministrami i wiceministrami. Odnosząc się do spekulacji na temat możliwej dymisji minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej po jej krytycznej wypowiedzi o prowadzonych przez rząd reformach, Rafał Bochenek mówił, że premier zależy przede wszystkim na sprawnej pracy gabinetu. Dzisiaj nie jest czas na rekonstrukcję, ale przede wszystkim jest czas na dyscyplinę. My dzisiaj o tym wszyscy powinniśmy pamiętać i pani premier Beata Szydło również przypomniała o tym swoim ministrom, którzy pojawili się na spotkaniu. Rafał Bochenek zaznaczył, że szefowa gabinetu zwróciła się do kilkudziesięciu osób uczestniczących w spotkaniu. Pani premier nikogo nie wskazywała imiennie, to było wystąpienie skierowane do wszystkich ministrów. Ja myślę, że każdy minister indywidualnie podszedł do tej sprawy i potrafił odnieść te uwagi, które były kierowane również i do siebie, po to, by przeprowadzić odpowiednie korekty w swoim działaniu, w działaniu swojego resortu. To było wystąpienie skierowane do całego systemu pracy Rady Ministrów. Rzecznik dodał też, że spotkanie premier z ministrami i wiceministrami było od dawna planowane. Ponad 720 godzin drukowano w Radomiu, pierwszy w Polsce, prototyp elektrycznego samochodu dostawczego w skali 1:1. Zamówienie złożyła lubelska firma Ursus. Premiera auta miała miejsce podczas targów Hannover Messe. Model wykonano z żywicy światłoutwardzalnej. Było to możliwe dzięki zastosowaniu jednej z największych na świecie przeznaczonych do tego drukarek 3D, tłumaczy Sebastian Murawski, prezes Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Efekt, który można zobaczyć, bardzo nas cieszy. Również spotkaliśmy się ze słowami uznania ze strony firmy Ursus, która u nas ten wydruk zamówiła, więc tym bardziej cieszy nas przede wszystkim satysfakcja klienta. Zadanie do łatwych nie należało, bo jak mówi inżynier Marek Kamiński, nikt wcześniej w Polsce w takiej skali tego nie robił. Trochę się obawialiśmy też, że on będzie na przykład wystarczająco sztywny. To też jeszcze jedna rzecz, która była zrobiona, że z tyłu dodawaliśmy żebra usztywniające, żeby to wszystko po prostu po złączeniu było wystarczająco sztywne, trzymało się kupy po prostu. Czy było najtrudniejsze? Na pewno było bardzo ciekawe zadanie. Właścicielem Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pierwsi ludzie przybyli na tereny Ameryki Północnej ponad 100 tysięcy lat wcześniej niż sądzono. Wskazują na to szczątki mastodonta znalezione w Kalifornii. Wyniki przełomowych badań publikuje tygodnik Nature. Do tej pory sądzono, że ludzie pojawili się w Ameryce Północnej jakieś 15 tysięcy lat temu. Najnowsza analiza wskazuje, że było to znacznie wcześniej, około 130 tysięcy lat temu. Pochodzące z tego okresu szczątki mastodonta były najprawdopodobniej obrabiane przez człowieka. Znaleziono charakterystycznie połamane kości i zęby zwierzęcia. Obok nich były pozostałości po prymitywnych kamiennych młotach i kowadłach, mówi główny autor badań dr Tom DeMeray z Muzeum Historii Naturalnej w San Diego. Doszliśmy do wniosku, choć to odważna hipoteza, że to ludzie przynieśli w to miejsce te kamienie i używali ich do łamania kości. Niektórzy naukowcy są sceptyczni. Mówią, że ani w rejonie San Diego, ani nigdzie w Ameryce Północnej nie znaleziono szkieletów praludzi sprzed 130 tysięcy lat. Nie wiadomo też, jak mieliby oni pokonać cieśninę Beringa na drodze ze wschodniej Syberii do Alaski. Cieśnina była wtedy większa niż dziś, ale jeśli publikujący w Nature naukowcy mają rację, to otwiera się całkiem nowy rozdział w prehistorii człowieka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Monika Słukowska. Powrót Marii Szarapowej na korty WTA po 15 miesiącach dyskwalifikacji za doping elektryzował dziś najbardziej i to nie tylko środowisko tenisistek. Rosjanka ku niezadowoleniu rywalek otrzymała dziką kartę do turnieju w Stuttgarcie i wykorzystuje ją na razie bezbłędnie. W pierwszej rundzie pokonała Roberta Vinci 7-5 i 6-3. Teraz zagra z Jekateriną Makarową, która odprawiła wcześniej Agnieszkę Radwańską. Tymczasem Bayern Monachium nie zagra w finale Pucharu Niemiec. Bawarczycy z Robertem Lewandowskim w składzie przegrali w półfinale z Borussią Dortmund 2-3. W finale Pucharu Francji jest za to Paris Saint-Germain, które aż 5-0 wygrało z grającym dziś rezerwowym składem AS Monaco. Popis strzelecki w lidze hiszpańskiej dała Barcelona, która aż 7-1 pokonała Osasunę. Wygląda na to, że nie uciekła jednak w tabeli Realowi Madryt, który gra z Deportivo i w 77 minucie prowadzi 4-1. W Anglii Arsenal nie strzelił gola, ale pokonał Leicester City 1-0. Lisy trafiły do własnej bramki. Tottenham równie skromnie 1-0 wygrał z Crystal Palace, a w meczu na dnie tabeli Middlesbrough wygrało 1-0 z Sunderlandem. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Gianni Infantino, szef FIFA, zapowiedział w końcu to, na co wszyscy kibice futbolu i zapewne wszyscy sędziowie czekają od dawna. W przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji po raz pierwszy na tak dużej imprezie ma zostać wprowadzona wideoweryfikacja. Konrad Bukowiecki stracił rekord świata i złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów. Nasz kulomiot wcześniej otrzymał od Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych Nagany, a dodatkowo została na niego nałożona dyskwalifikacja w dniach 19-24 lipca 2016 roku. Wszystko to za doping. Osiągnięcia zawodnika w tych dniach nie będą liczyły się do jego kariery. Kara zdziwiła Bukowieckiego głównie dlatego, że jak mówi, niedozwolona substancja dostała się do jego organizmu z atestowanej odżywki. Biorąc odżywkę, która jest naprawdę renomowanej firmy, na opakowaniu było multum znaczków doping free, laboratory tested i w ogóle. Co więcej, w składzie nie było wypisane tych higienaminek, to jest oszustwo. Dałem zamkniętą odżywkę, nową, kupioną w sklepie. Tam znaleźli higienaminek. Tym bardziej dziwi mnie to, że zostałem ukarany. Decyzja federacji nie odbiera Bukowieckiemu tytułu halowego mistrza Europy i nie wyklucza go z występu w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Londynie. W snookerowych Mistrzostwach Świata w Sheffield w walce o tytuł pozostało już tylko 4 zawodników. Z turniejem pożegnał się Ronnie O'Sullivan, którego pokonał Ding Junhui. Chińczyk w półfinale zagra z obrońcą tytułu Markiem Selby. W drugim meczu o finał zmierzą się John Higgins i Barry Hawkins. Kończymy dzisiejszymi doniesieniami o stanie zdrowia Tomasza Goloba. Jak czuje się nasz żużlowiec, mówi ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii w Bydgoszczy dr Robert Włodarski. Tomek jest w okresie ostrego szoku rdzeniowego w tej chwili i w trakcie podawania leków i ocena tego czucia jest niepełna, zaburzona, dlatego nie ma co na razie spekulować. Jak pamiętamy, Golob uległ poważnemu wypadkowi podczas treningu przed zawodami motokrosowymi. Jest przytomny i oddycha samodzielnie, ale istnieje zagrożenie, że z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego nie odzyska pełnej sprawności. Kolejny sport w Trójce jutro, kilka minut po 7:00 i zapraszam w imieniu dawno niesłyszanego w tej roli Tomasza Gorobka. W czwartek chmury i deszcz na wschodzie Polski, na zachodzie więcej przejaśnień. Cieplej niż dziś, 8 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 10 w Trójmieście i Wrocławiu, 11 w Łodzi, 13 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawdopodobnie wszyscy wielcy polskiego jazzu pojawili się choć raz na tym legendarnym festiwalu. Jazz nad Odrą wystartował po raz 53 i potrwa do niedzieli. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia. Kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dziwić się jak dziecko z otwartymi ustami, że zegar z kukułką, skrzyp łąkowy, a wata cukrowa. Pytać się jak dziecko, mimo woli unosząc brwi, Dlaczego kalendarz ścienny i kieszonkowy, a kożuch na mleku, choć upał za oknem? Liczyć jak dziecko, najlepiej na palcach. Kaczeńce w potoku i gruszki na wierzbie. Pytać się jak dziecko, mimo woli unosząc brwi. Dlaczego kalendarz ścienny i kieszonkowy, a kożuch na mleku, choć upał za oknem? Zaczynać od początku. Nie tylko wtedy, kiedy się pomylisz. Pytać się jak dziecko, mimo woli unosząc brwi. Dlaczego kalendarz ścienny i kieszonkowy, a kożuch na mleku, choć upał za oknem? Zróbmy coś, żeby druty kolczaste nie oplatały nas coraz szczelniej w naszej krainie człowieczeństwa. Spróbujmy cieplej spojrzeć na drugiego człowieka i uśmiechnąć się do niego. Przecież nasze zameldowanie tutaj jest takie tymczasowe. Tak napisał Adam Ziemianin na okładce nowej płyty zespołu U Studni, która nosi tytuł Wspólne zdjęcie. Niebem a ziemią jesteśmy. Gwiazdy dojrzewają w środku nocy. I jest w nas tak całkiem balkonowo, że jedna z gwiazd za chwilę skoczy. I jest w nas tak całkiem balkonowo, że jedna z gwiazd za chwilę skoczy. Padnie w środek górskiego sierpnia, lecz zgaśnie nim zdąży dotknąć zioła. Ktoś odszedł znów w samotną podróż, zdążył nam szepnąć, że coś go woła. Ktoś odszedł znów w samotną podróż, zdążył nam szepnąć, że coś go woła. Ikony kłaniają się górą, jakże wielu tu przed nami było, o jakże wielu tu przed nami było, kiedyś i nam przyjdzie stąd odejść, by sprawdzić, czy jeszcze gdzieś tam też mieszka pieszczacka miłość. Adam Ziemianin jest autorem większości tekstów, które znalazły się na nowej płycie zespołu U Studni, a zespół wystąpi u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nietypowo, bo w najbliższą sobotę koncert będzie rejestrowany, a później oczywiście będą Państwo mogli posłuchać tego koncertu z anteny. Ostatnie zaproszenia na ten koncert mamy, gdyby Państwo byli zainteresowani, prosimy napisać pod adresem gip@polskieradio.pl. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Po raz trzeci przedstawię dziś Państwu nagrania z występu Wojciecha Młynarskiego z grupą muzyków, które zrobiłem, przypomnę, 7 marca 1987 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Było to podczas koncertu galowego z okazji 30-lecia warszawskiego klubu Hybrydy. Jak mówiłem przed tygodniem, nagrywałem wtedy na swym szpulowym polskim magnetofonie koncert. Był wówczas chyba jedynym przygotowanym specjalnie dla mnie przez serwis Kasprzaka egzemplarzem, który dysponował prędkością przesuwu taśmy 38,1 cm na sekundę, zapewniającą całkiem przyzwoitą dynamikę jak na tamte analogowe czasy. Wymienne mostki z głowicami, cztero lub dwuścieżkowymi i równie zamienne ze szpulami tarcze dla taśm radiowych nawiniętych ciasno na krążki sprawiły, że mimo 30-letniej przepaści technologicznej i zęba czasu, o którym należy pamiętać, nagrań da się słuchać mimo drobnych usterek sygnału pochodzących z konsolety akustyka. A sam koncert zatytułowany Pamiętajcie o ogrodach, prowadzony przez Wojciecha Młynarskiego i Stefana Friedmana, zgromadził w tym jakże niezwykłym, jak na kabaret i balladę miejscu, wielu znanych, związanych z Hybrydami wykonawców. Wystąpili wówczas poza prowadzącymi m.in. Janina Ostala, Jonasz Kofta, Jerzy Andrzej Marek, Janusz Stokłosa, Piotr Bałtroczyk, Stanisław Zygmunt. Niestety znaczna część spośród nich gra już w błękitnej filharmonii ponadnarodowej. Kto wie, może kiedyś sięgnę jeszcze do nagrań z tych 3000-metrowych taśm i mam nadzieję, że okoliczności, które skłonią mnie do tego kroku, będą mniej smutne niż te obecne. Chciałem Państwu powiedzieć, że towarzyszą mojemu występowi na perkusji Marek Stach, na gitarze basowej Paweł Dąbrowski, na saksofonie Igor Pietraszewski, a na fortepianie kto? Kochany mój kolega Krzysztof Sadowski. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakiś taki prototyp bohatera tego piosenkowego, ja tutaj mogę powiedzieć, miałem takiego, kiedy mieszkałem w takim mrówkowcu za żelazną bramą, miałem takiego dozorcę, właśnie teraz się powinno mówić gospodarza domu, dozorcy byli przed wojną, takiego dozorcę pana Rysia, i kiedy moja małżonka chodziła, jak to się powiada, przy nadziei, to pan Rysio tak często mnie trącał pod bok i mówi: panie Młynarski, pan ma świętą rację, proszę pana, róbmy dzieci, bo to chamstwo to nasz zaleje. No co jest? No? Proszę Państwa, to może teraz przechodząc do utworów nowszych, zaśpiewam Państwu taką pioseneczkę, ostatnią, którą napisałem z Jerzym Waszowskim. Stawiam mikrofon na statyw, ponieważ tak zwana mise en scène tego wymaga. Ciekawa rzecz, ja różne żarty mówię, a wy jak grób. Jak ja to w kabarecie opowiadam, się śmieją ludzie, naprawdę. Ciekawa sprawa jest. Tak wam ten rzez dołożył w pierwszej części, tak? Proszę Państwa, pioseneczka, która nastąpi, jeżeli idzie o tekst, świadczy, że podróże kształcą, bo ja w roku 1984 masę podróżowałem po województwie warszawskim. Byłem w kilkunastu miastach takich jak Mińsk Mazowiecki, Sokołów Podlaski, Łuków. To był po prostu taki objazd koncertowy. I mieliśmy w naszym gronie kolegę aktora, który tym się charakteryzował między innymi, że jego wuj czy stryj pracował w stadninie koni. I ten kolega nam sunął anegdotki wyłącznie na tematy końskie. Jedna z nich była tak kapitalna, że wystarczyło ją tylko zrymować, żeby powstała ballada. Kolega dał mi na to tak zwany copyright. Jerzy Waszowski napisał super końską muzykę i tak powstała ballada o dwóch koniach. Ech, ubawi was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop cwał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny, pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, furda lejce, furda bat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe. Skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie, lecz coś przecież robić muszę. Albo z kozła ruszać precz, autorytet się mnie kruszy. Autorytet ważna rzecz, jupi, jupi, jaj, jupi, w mordę goi noże. Autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie ten woźnica pat swój brał. Brał go tęgo w dłonie obie i grzecznego konia prał, a do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. Ty jupi, jupi, ty. I zarobisz tak jak on. Z tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie autorytet, tchórz, co w ręku trzyma bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, ten najpierwszy bierze w pysk. Jupi, jupi, jaj. To krótki miniserial Pawła Szeromskiego poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Co będzie w kolejnych odcinkach Ballad z szuflady jeszcze nie wiemy, no ale na pewno ciąg dalszy nastąpi. A teraz, proszę Państwa, ponownie przenosimy się do Karpacza. Jest lato 2016 roku i to był ważny dla nas występ. Tegoroczna edycja Gitarą i Piórem robi się nad edycją międzynarodową. Najpierw Ella Polis z Teksasu, a teraz mamy kolejnego gościa. Już Andrzej Garczarek wspominał o czeskim kinie. Andrzej Garczarek, który za chwileczkę pojawi się przy tym zielono-białym namiocie i będą Państwo mogli od artysty uzyskać autograf, także o tym jeszcze przypominam. Natomiast no, teraz gość z Czech na scenie. I to jest tak, że ja się od pewnego czasu zajmuję dość namiętnie słuchaniem, a także prezentowaniem czeskich piosenek, ale z ręką na sercu i uczciwie muszę powiedzieć, że Beatę Bocek, którą Państwo widzą na scenie i która za chwilę będzie śpiewać, dla nas, dla audycji Gitarą i Piórem i dla mnie osobiście odkrył jednak Janusz. No bo Beata napisała do nas parę, już to ze dwa lata pewnie będzie temu, wysłała do nas swoje nagrania. Potem my pojechaliśmy do Brna po to, żeby się z nią spotkać i porozmawiać. No a potem już zaczęliśmy się spotykać trochę częściej. Pod koniec ubiegłego roku, czy na początku tego, jakoś tak mniej więcej to było, na początku tego roku Beata nagrała nową płytę, którą przywiozła tutaj ze sobą do Karpacza. To jest niezwykłe zupełnie wydawnictwo. To jest płyta, która jest dziełem sztuki sama w sobie. Na okładce tej płyty jest szafa. Ja wiem, że z tej odległości Państwo to słabo zobaczą, ale ta szafa się otwiera. W środku jest niezwykła książeczka. Z bliska muszą to Państwo zobaczyć, no ale ta płyta oczywiście jest tutaj gdzieś dostępna, także proszę się rozejrzeć, jeśli Państwa zainteresuje to, co za chwileczkę Beata Państwu zademonstruje. Oczywiście w tej szafie mieści się również płyta, nie tylko książeczka. No i Beatę zaprosiliśmy po to, żeby też trochę różnych nowych być może dla nas dźwięków także w języku się pojawiło. Czeski i polski są językami bliskimi, choć pewnie nie zawsze tak, jak się nam to wydaje. Beata śpiewa i po polsku, ponieważ jest Polką urodzoną w Czechach. Śpiewa po czesku, śpiewa również w gwarze śląskiej. Ale po naszymu. Po naszymu, ale również, co może Państwa zaskoczyć, śpiewa po szwedzku. Ale też Beata pisze sama. Oczywiście Tereska mogłaby przez pół godziny mówić Państwu o czeskiej scenie, o wątkach polskich na tej scenie. No ale skoro mamy tak znakomitego gościa dzisiaj w Karpaczu, to już nie będziemy Państwu zabierać czasu. Przed Państwem Beata Bocek. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dusza moja we mnie, dusza moja we mnie raz się objawiła. Skamieniały mi dłonie, skamieniały mi nogi, obie coś tam we mnie jakby się zatrzymało, powiedziało nie. Skamieniały mi dłonie, skamieniały mi nogi, obie coś tam wiemy, jakby się zatrzymało, powiedziało nie. Dziś wyglądam jak ćmawy posąg, który sama wyrzeźbiłam, i czasami to miękkie światło twardym odcieniem zakrywam. Spokojnie nad swoją duszą czuwajcie i pielęgnujcie ją, ona sama już tam we was jest, tylko czeka, gdy zrozumiecie ją. Coraz też kluczy sobie moje pytania, coś we mnie ciągle trwa, trwa też moja wiara. Coraz też kluczy sobie moje pytania, coś we mnie ciągle trwa, trwa też moja wiara. To była piosenka pod tytułem Dusza moja i o tym, jak byśmy mieli się troszczyć o naszą duszę. A następna piosenka jest połączona z moim dzieciństwem i z tym, jak moja babcia, kucharka, piekła ciastka i torty. I później, jak ja zaczęłam piec i jak to wyglądało. No, w ogóle nie tak, jak to robiła ona. Babciu, moja babciu. Tak, a jak mówiła Teresa i Janusz, ta płyta naprawdę wygląda jak szafa. Jest taka opowieść o tej szafie. Znalazłam taką szafę właśnie u jednego pana, chyba przed 5 laty, u pana Klossa. I pan Kloss darował mi ją ze słowami: taką starą, kto by ją chciał, to se zabierz i zrób se z tym, co chcesz. No. A i pan Kloss zmarł, to chyba już 3 lata temu, to ja zadedykowałam tą piosenkę jemu i dlatego niesie jego imię. A tak, nie jest to ten wasz detektyw Kloss. Szafa pana Klossa. Szafa po czesku powie się zupełnie inaczej. Skrzyń. Po polsku jest ładniej. Mam mieście ulubiony dom, a w tym domu znajdę ją, swą wyśnioną 100 lat starą, czekającą. I tak się stało, była tam, a w tym domu mieszkał stary pan. Już z wasza powiedział, taka stara, kto by ją chciał. Szafa! Szafa! better beetle buffle lap tape oh. You better better beetle buffle lap tape oh. You better better beetle buffle lap tape oh. Też talerze, soki z bzu i zioła, książki się na niej ustawiają. Tańczymy wokoło niej, śpiewamy drewno w drewnie, skrzypki grają. Nowe póki i stare drzwi otwieram i wiem, co się działo. Fajne. Tak ja teraz będę na chwilkę mówić po naszemu, tak jak my są tam zwykli. W Cieszynie, w Beskidach, tam od Cieszyna aż po Trzyniec, po Jabłonków, Frydek Mistek, Ostrawę. A zagram taką piosenkę, kiero nie ma po naszemu, nie ma gwarum, a jest to ta piosenka w języku szwedzkim. Normalnie grową ze swoim chłopakiem, ale on już za chwilę odjeżdża do Szwecji, on jest Szwed. No to ja postanowiłam jechać do Karpacza sama i zrobić sobie taką premierę solową po długim czasie. No i w ciągu tego naszego relacji napisałam piosenkę szwedzką, którą mi pomógł przetłumaczyć. Nazywa się Vagvisa, co znaczy kołysanka. A teraz takie pierwsze zdanie z tej piosenki jest: jak vagar et förtrlande barn, co znaczy kołysą tajemnicze dziecko. Ale myślę, że nikt z was nie zaśnie. Tak. Yeah. Ziegonen, Lustok, Charlek, Fron Meihok, Fron Dehi. Ohakanen sin sin staye taye ram da ra ra ta i ohakanen sin sin taye taye ram da ra ra ta i ohakanen sin zvora taye taye taye taye jak vakar vorat bahar henle Gratar inte barnet har förrat Hela byn och även din valtins i ögonen Lust och kärlek från mig och från dig Dzinka fest. Tak, teraz mam taki mały instrument. To się nazywa ukulele. Na ukulele zagram piosenkę dla wszystkich miłośników dobrej kawy. Co myślę, że większość Polaków albo Europejczyków. Piosenka nazywa się Na kawie w Olomoucu. Olomouc to jest takie bardzo, bardzo ładne historyczne miasto na Morawach. A chyba czwarte największe w Republice Czeskiej. Piosenka opisuje moją wycieczkę do Rumunii. Do Rumunii, gdzie jest, to jest ciekawe, tam żyje komunita Czechów, którzy tam przeprowadzili za pracą około roku 1800 i zostali tam i gospodarzą tam w krojach. Krowy jeszcze używają na pole. Ciekawy, bardzo ładny kraj. Na kawie w Olomoucu. Dobre rano, mówię sobie, w poniedziałek wstaję z dół i siadam na rower i do pracy, jadę szybko w pracy, myślę o pracy, a też często o muzyce, co mam zrobić, gdy to zrobię, gdy podleję sobie kwiaty. Wszystko dzieje mi się, jak dziecię ma wrogie to, co lubię. Ja tam będę, tam odejdę, tam będę. czwartek i jest piątek. W sobotę bahanduję spać do dziesiątej. Wszystko dzieje mi się, dać się ma. Sobie, bo zawsze śpiewałam, aj to szire pole. Teraz uświadomiła, że jak to mówię do czeskiego publika, tak oni często temu w ogóle nie rozumią, a wy im wszystko rozumiecie, a na pewno ście stwierdzili, że tam o Rumunii nie ma skoro wobec nic. No. Tylko, że w Rumunii jest Dunaj, no. I ja tam była przy tym Dunaju. A tam, że chce uświadomiła, że Dunaj jest szeroki jako, jak to morze, a nie jak to pole. Tak. Tak, następna piosenka się nazywa Co ja tam będę robić? O moim dziadkowi. On za II wojny światowej pracował w Niemczech, we fabryce, jak wojna się skończyła, to nie miał pieniędzy na to, by się szybko wrócił z powrotem do Śląska, a w ogóle się mu nie chciał ani śpiechać. On potem tak opowiadał, że się to przedłużył i szedł do domu dwa lata, bo nie chciał się żenić i zacząć gospodarzyć, a potem stanie musiał, bo i moi rodzice potem gospodarzyli, a ja już nie gospodarzę. Jeżdżę po koncertach. Ja by na krowę nie miała czas. A sobie umarła z głodu. Tak. Thank you. se llama Koe Amaka Vije Savai Tararatatararatatarara Se llama Koe Amaka Vije Savai Se llama Koe Amaka Vije Savai Tararatatararatatarara Co ja tam będę robić? Jeszcze siebie nie chcę do domu wracać. Powiem, co mnie tam czako. Robota na polu i gospodarstwo. Pójdę po tym chodniczku. Pomalutku będą ze dwa roki podziwą się po świecie, a potem się wrócę. Co tam będę robić? Co tam będę robić? Tato, wie mnie wołają, że grunt na mnie czako, a żenić się trzeba. Nie chce mi się, ach nie chce, lecz posłuchać muszę. Pójdę po tym chodniczku, już na dachwidze miałbym nie forstej. No tato, wie mnie witają, chleby ma. Boże, jest tego Cieszyna, też sobie przygotowała taką piosenkę ludową, która się tak istnieje nazywa, Około Cieszyna. Ja po prostu nie mam dosyć miejsca w samochodzie, by wozić ze sobą chór, to zabrałam taką kiśnię. No i w tej kiśni ten chór nie jest, ja go tak nagram teraz, wszystko przed wami, to... To jest Beata Bocygi i temu się mówi Loop Station. Tak. Dam, daj, dam. Dam, dam, daj. Dam, dam, daj, dam. Dam, dam, daj, dam. Dum dum dum, dum dai dum, dum dai dum, dum dai dum dai, dum dai dum dai, dum dai dum. Około Cieszyna stoi lipeczka, a pod tą lipeczką stoi dziweczka. Tak je pięknie uczesano, jakby była malowano. Dziewczka moja, hej, dziewczka moja. A ja se jej pytał, czy by mnie chciała. A ona mi za to rączki podała. Ojcowie se dowiedzieli, zaraz po mnie przyjechali. Było wieseli, hej, było wieseli. A po tym wieszelu